Pakowanie. I czerwone grejpfruty. 50% taniej. 2,99 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program na Trzeci Polskiego Radia, piątek 6 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Senacie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w związku z zagrożeniem koronawirusem. Jej założenia przypomni nasz reporter. Razem z innymi krajami europejskimi będziemy kupować szczepionki na koronawirusa, jeśli się pojawią. Mówił o tym minister zdrowia po spotkaniu w Brukseli. Do odwołania zamknięto Bazylikę Bożego Narodzenia w Betlejem. Specustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z walką z koronawirusem właśnie teraz powinien zajmować się Senat. Sejm przyjął przepisy w poniedziałek. Wczoraj senackie komisje rekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek. W Senacie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, czy senatorowie chcą jednak zgłosić poprawki do tej ustawy? Senatorowie chętnie by takie poprawki do tej specustawy zgłosili, ale wszystko na to wskazuje, że tego nie zrobią. Na to zresztą liczą przedstawiciele rządu. Jeszcze dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk spotkał się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim i przekonywał go, aby Senat przyjął ustawę bez poprawek. Ustawa ta przewiduje m.in., że osoby chore na chorobę zakaźną lub osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. W ustawie zapisano też, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie pracy w formie zdalnej. To szczególna sytuacja, tłumaczył minister Dworczyk. Ekstraordynaryjne sytuacje wymagają takich rozwiązań, które będą, mam nadzieję, nigdy nie zastosowane, prawda? Natomiast musimy mieć tego rodzaju narzędzia, dlatego że nieodpowiedzialnym ze strony rządu byłoby dopuścić do sytuacji, w której problem się pojawi, a my wtedy dopiero będziemy zastanawiali się nad lepiej dmuchać na zimne. A senatorowie opozycji wprawdzie mają wiele pomysłów, co jeszcze można by zmienić w procedurach, szczególnie instytucji medycznych, na okoliczność zarażeń koronawirusem, ale zostawią to na przyszły tydzień. Dziś chcą przyjąć ustawę bez poprawek, podkreślił senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Tak, ale to jest ważne, tak dla zdrowia i życia Polaków, ale dla wszystkich obywateli, żeby ten system w praktyce mógł zadziałać skutecznie. Zmian ta ustawa wymaga większej ilości miejsc, od pracy się nie uchylamy. Już we wtorek zwołane będzie specjalne posiedzenie Senackiej Komisji Ustawodawczej z udziałem przedstawicieli samorządów zawodów medycznych i przedsiębiorców. Gotowe propozycje nowelizacji tej ustawy mogą się pojawić w ciągu tygodnia. A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Polska dołączyła do unijnego mechanizmu wspólnych zakupów medycznych na wypadek większej liczby zachorowań na koronawirusa, powiedział o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski, który w Brukseli na specjalnym spotkaniu rozmawiał ze swoimi odpowiednikami z innych unijnych krajów. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jeżeli pojawi się szczepionka na koronawirusa, to mechanizm wspólnej dystrybucji zabezpieczy Polskę w równym dostępie, tak jak inne kraje. Wspólne zakupy z udziałem większej liczby państw pozwolą też wynegocjować lepszą cenę. W związku z koronawirusem pierwszy przetarg już został rozpisany. Dotyczył środków ochrony osobistej, maseczek i rękawiczek. Dołączyło do niego 20 krajów. Palestyńskie władze do odwołania zamknęły Bazylikę Bożego Narodzenia w Betlejem. Powodem jest zagrożenie koronawirusem. Wczoraj wykryto pierwsze przypadki zakażenia na terenach palestyńskich. Palestyński premier Mohamed Shtaye poinformował, że stan wyjątkowy został wprowadzony na okres 30 dni. Zamknięte zostają wszystkie szkoły, przedszkola, uniwersytety. Wszyscy lekarze powinni stawić się do pracy, by chronić ludzi. Przejazdy pomiędzy miastami powinny zostać ograniczone do minimum. Władze zakazały też przyjazdów na tereny palestyńskie zagranicznym turystom, a dotychczasowe rezerwacje zostały odwołane. Znajdująca się w centrum Betlejem Bazylika Bożego Narodzenia została całkowicie zamknięta dla zwiedzających. Bazylika będzie teraz poddana dezynfekcji do czasu, aż sytuacja się nie zmieni. Hotele nie będą przyjmowały turystów przynajmniej przez 2 tygodnie. Zapowiedziała palestyńska minister turystyki Rula Maya. Zamknięte zostały też wszystkie inne kościoły chrześcijańskie oraz meczety w rejonie Betlejem i w mieście Nablus. Izraelskie wojsko w porozumieniu z władzami palestyńskimi zamknęło wjazd do Betlejem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w Izraelu odnotowano jak dotąd 15 przypadków zakażeń koronawirusem. Władze czasowo zabroniły wjazdu obywatelom kilku krajów Europy, Azji oraz sąsiednich państw arabskich.

W poniedziałek, po 3 latach od cyfrowej premiery w sieci, publikuje swoją małą płytę zatytułowaną Zura EP. Będę chciał dziś przywołać kilka nagrań z tej 10-solowej płyty, która właśnie na winylu, dzięki masteringowi dokonanemu przez Nuna, no, nieco zmieniła swój nastrój i przyznam, robi nieprawdopodobne wrażenie, z którego nie mogłem się otrząsnąć przez wczorajszy wieczór i kawałek nocy. Stąd też moja sugestia na wstępie, aby uczestniczyć w naszym spotkaniu właśnie za pośrednictwem eteru, no bo to będzie najbliższy kontakt z tą płytą, jaki mogę Państwu zaproponować, co mam nadzieję, że będzie też słyszane z głośników. Epkę nastawimy za kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut, bowiem teraz, aż sam się dziwię, wpadł w moje ręce dzięcioł. I to taki w sile wieku, ale z lekką domieszką psychodelicznego usposobienia. Pamiętają Państwo ten film? Ten kapitalny, totalnie zakręcony obraz z Wiesławem Gołasem w roli głównej? A ten moment w supermarkecie z Violettą Villas? Był też Edward Dziewoński, czy na przykład Zdzisław Maklakiewicz. Swoją drogą był również tutaj w tym obrazie, w tym filmie, wątek z płytą winylową, na której wytłoczone różne dźwięki ptaków. Mówię o tym, ponieważ zarówno na wspomnianym winylu, jak i na kompakcie pojawiła się właśnie ścieżka dźwiękowa z tego filmu, o której za chwilę opowie Michał Wilczyński, słynny już dziś łowca muzycznych tematów i ścieżek dźwiękowych z przeszłości. Zanim się z nim połączymy, zespół Quorum pod dyrekcją Juliusza Loranca, który obok, no właśnie, drugiego pana Juliusza wypełnia pieczołowicie wydaną płytę. Wa la la wa la la. Nie, niech pan nie staje przy drzwiach. Nie, to nie do pana mówiłem. To tylko tytuł wybrzmiałego nagrania. Trójka. Program trzeci. Ależ pan tym razem wykopał, a może posługując się właściwą na tę chwilę terminologią, wystukał tę muzykę. Na jakiej korze, w którym archiwum pan to znalazł, panie gadzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja przechodziłem przypadkiem z tragarzami przez wytwórnię filmów dokumentalnych, szukając muzyki do granic filmowych i okazało się, że tam leżą taśmy pięć taśm i na nich napisana jest muzyka z filmu Dzięcioł. No i tak się stało, że trzeba było posłuchać tym zająć bliżej, no i efekt przestał było słychać. Państwa, moim gościem jest pierwszy bohater dzisiejszego nagramu, Michał Wilczyński. Drogi Michale, czy musiałeś jakoś w jakiś specyficzny sposób odrywać dźwięk od kliszy filmowej? Nie, na szczęście tutaj było tak, że to już zostało zrobione przez ludzi wytwórni filmów dokumentalnych w roku 70, więc zrobili tą robotę za nas i mieliśmy gotowe materiały, ładnie pocięte, pokrojone, poukładane, to była tylko kwestia ułożenia ich na płycie, tak, one powinny być zrobione, w czym wydatnie pomógł tutaj Henryk Kuźniak. No i dzięki temu powstała taka mozaikowa całość, która jest tak kolorowa chyba jak film. Mozaikowa całość składająca się z 15 take'ów. Tak jest, przy czym tu są bardzo różne rzeczy, bo są w zasadzie i to, co pokazuje fascynację Kuźniaka jazzem i ówczesnym big beatem i przede wszystkim jego wszystkie eksperymenty z pogłosami, puszczanymi taśmami od tyłu. Tak więc to coś wszystko się miesza w bardzo fajnych, ciekawych proporcjach i dobrze, tak powinno się mieszać. Dzięcioł z roku 1970. Teraz zarówno na płycie winylowej, jak i na płycie kompaktowej wszystko pięknie i pieczołowicie, jak zawsze, wytłoczone w wytwórni GAD Records. Państwa, moim gościem był Michał Wilczyński, szef GAD-u. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. I tak jak głos tego pięknego ptaka odbieramy tylko jako dźwięk, bo być może on coś tam mówi, no to teraz również ludzki głos potraktujemy jak instrument. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Dlaczego my tak pędzimy, tato? I co robisz jutro popołudniem? Czyli dwa kolejne nagrania z filmu Dzięcioł, które znalazły się na pieczołowicie wydanych płytach opublikowanych w GAD Records. Anagram Morgana. A w nim kolejny wątek filmowy, wytłoczony właśnie na płycie. Na razie tylko kompaktowej. Przed państwem dwóch wybitnych jazzmenów, wspominających Milesa Davisa. A wszystko za sprawą filmu Bird of the Cool, który teraz doczekał się soundtracku. Herbie Hancock. Miles had a way of playing that sounded like a stone's skipping across a pond. He just touched on the waves. Jimmy Heath. His sound was so pure and elegant and tasty. Musically tasty. Czysty, elegancki i muzycznie wykwintny. Mówił o Davisie na początku płyty, mówili o Davisie na początku płyty Bird of the Cool Jimmy Heath, a przed nim pojawił się Herbie Hancock. Cała płyta, podobnie zresztą jak dokument Stanleya Nelsona, całą płytę wypełniają przeróżne wypowiedzi artystów, którzy współpracowali z Milesem Davisem. Te wypowiedzi, zakładam, pochodzą właśnie z dokumentu pana Nelsona. Poza tymi krótkimi take'ami, przemyśleniami, myślami na albumie, a właściwie na kompilacji, chyba powinienem powiedzieć, pojawiło się wiele utworów z dyskografii Milesa Davisa. Wśród nich piękny, piękny absolutnie numer zatytułowany Nowa Rumba, a on pojawił się na bardzo ważnej płycie Miles Ahead. Thank you. z roku 1957. Nyurumba i utwór pierwotnie stworzony, napisany przez Ahmeda Jamala. Kompozycja pojawiła się w tej wersji na płycie Miles Ahead właśnie w roku 1957. A znawcy Davisa doskonale wiedzą, że Miles Ahead z 57 to wspólne przedsięwzięcie Milesa Davisa i Gila Evansa, który kierował orkiestrą słyszaną przed samym momentem. Nie dziwi zatem fakt, że na kompilacji Bird of the Cool słychać również tego gentlemana. Gil Evans. We worked together at the piano all the time. We're always saying, how about this, how about that? I was just crazy about his interpretation of the songs, you know, and it just fit in so naturally. I tutaj przypominają mi się wszystkie archiwalne zdjęcia, kiedy Miles Davis siedzi w studiu z Gilem Evansem. No i właśnie pracują, rozmawiają przy fortepianie. Zresztą można było usłyszeć przed chwilą bardzo fajne porównanie. No, że rozmawiali na temat tego, jak można robić te różne wspaniałe rzeczy. No a sam Gil Evans powiedział, że zwariował i był zachwycony tym wszystkim, jak interpretuje piosenki, utwory Miles Davis. Bird of the Cool, kapitalna kompilacja dla tych wszystkich, którzy niezbyt dobrze są obeznani z twórczością Milesa Davisa. Myślę, że to może być fantastyczny początek do rozpoczęcia wnikania w jego przebogatą dyskografię. Całość tej kompilacji wieńczy hybryda. Hybryda z jednej strony bazująca na trąbce Milesa Davisa zarejestrowanej dawno, dawno temu i przechowywanej skrzętnie na taśmie magnetycznej, a z drugiej strony plejada współczesnych muzyków, którzy po latach stworzyli, nagrali utwór bazując no właśnie na nagraniu trąbki Milesa Davisa. A myślę tutaj o kompozycji Hail to the Real Chief, która właśnie wieńczy Bird of the Cool. Hail to the Real Chief, Miles Davis versus Lenny White. Tą kompozycją kończy się kompilacja będąca ścieżką dźwiękową do dokumentu Bird of the Cool. Myślę, że warta posłuchania jest ta płyta. Zwłaszcza dedykuję ją tym, którzy dopiero wchodzą w świat muzyki Milesa Davisa. Kompilacja została wydana w Sony Music w Kolumbii i jakiś czas temu słyszałem, że włodarze Columbia Records mówią o tym, że jest tak dużo tych archiwalnych take'ów, że systematycznie będą na rynku pojawiały się nowe kompozycje, nagrane rzecz jasna tu i teraz, ale właśnie z wykorzystaniem archiwalnej trąbki Milesa Davisa. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany odsłuch płyty winylowej, 10-calowej płyty winylowej. Jej premiera odbędzie się w najbliższy poniedziałek. A jest to, drodzy Państwo, pierwsza z serii małych 10-calowych płyt, które ukażą się w obchodzącej w tym roku 10 urodziny wytwórni You Know Me Records. Jako pierwszy swoją muzykę prezentuje Papa Zura. W ten sposób rozpoczyna się 10-calowa płyta winylowa Zura EP. Jej autorem jest jeden z członków kolektywu Soul Service, Papa Zura. I tutaj może warto wspomnieć, że całość po raz pierwszy ukazała się w sieci 3 lata temu. Dopiero dziś płyta zyskuje swoją fizyczną postać, swój desygnat, ale mimo, że to minęły już 3 lata, to jestem absolutnie zaskoczony tym, co słychać z tej płyty. Pewnie za sprawą masteringu, który zrobił Mikołaj Bugajak, czyli Nun, bowiem te kompozycje trochę zaczęły zmieniać swój dotychczasowy charakter. Dźwięki, które do tej pory były na drugim planie, zaczęły pojawiać się na planie pierwszym, a te, które były na pierwszym, zeszły na plan trzeci. Absolutnie doskonała panorama. Słychać, że niektóre są bliżej nas, że niektóre są dalej. Naprawdę jest to rzecz godna uwagi. 5 utworów, w tym wybrzmiały przed chwilą Chuck Boris i teraz przed nami Ząb B. We'll be right back. Ząb Bi. Tak przedstawia się drugi utwór z pierwszej strony epki zatytułowanej Zura EP, a jej autorem jest Bartek Pazura, z którym wczoraj rozmawiałem o tym wydawnictwie. Płyta nie jest nowa, bo jest to materiał sprzed 3 lat, ale miłym zaskoczeniem było to, że doczekała się winylowego wydania. Także premierą jest po prostu nośnik winylowy, 10-calowa epka, na której znalazły się 4 utwory i 5. jako bonus dorzuciłem remiks, który przygotowałem dla artysty zwanego Sonar. Ten remiks wydaje mi się, że pasuje stylistycznie i brzmieniowo do epki, więc jest takim miłym dodatkiem. Dla mnie jest to ważne, że płyta znajduje swój fizyczny nośnik, swoją fizyczną postać. Z przyjemnością za chwilę założę ją na talerz gramofonu i będę się rozkoszował dźwiękami, mashupami, wycinankami, architonami, samplami. Czy może nie? Czy może wręcz przeciwnie, jest to autorska w 100% muzyka? Nie jest w 100% autorska, bo jest oparta o różne próbki, o sample, ale nie są to zdecydowanie mashupy. Jest to taki miks dźwięków, elektronicznych dźwięków z syntezatorów, z różnych urządzeń i perkusyjnych pętli, które powycinałem z różnych jazzowych fragmentów solówek perkusyjnych. Tak się dziwnie poskładało, że zespół Skalpel właśnie będzie publikował swoją najnowszą płytę. Zespół, który trochę odbił się od tego, co można usłyszeć na pierwszych 2 płytach, na pierwszych 2 albumach. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem twoją muzykę, moje skojarzenia szły w stronę zespołu Skalpel. Dzisiaj muzyczna twórczość Igora i Marcina wygląda trochę inaczej. Przyznam, że bardzo cieszę się, że mam te podobieństwa w głowie. Jak reagujesz na tego typu porównania z pierwszymi 2 albumami Skalpela? Nie wiem tak naprawdę, co powiedzieć, bo bardzo lubię zespół Skalpel. I oczywiście z jednej strony to jest bardzo miłe i być może ogólna myśl jest podobna, bo są sample i są dźwięki jazzowe, ale wydaje mi się, że jest to jednak zupełnie inny materiał i w inny sposób nagrywany też. Słyszeli państwo Bartka Pazurę, opowiadał o swojej epce, a ja może dodam, że na samej płycie, tej 10-calowej małej płycie, słychać, zresztą usłyszeliśmy już, saksofon Gerarda Lebika. Do tego wszystkiego grafikę zrobił Jacek Rudzki, znany jako znajomy grafik. No a nad masteringiem całości czuwał Nun. I tutaj naprawdę olbrzymi pokłon i szacunek za to, jak ten album właśnie, ta mała płyta, przepraszam, właśnie na winylu brzmi w porównaniu z plikami.